मनुष्य ख्याल करे दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक प्रवृत्ति में दूसरों का हित और ख्याल किया जाए दूसरों के लाभ की बात। एक ऐसा अपने लाभ अपने सुख के लिए प्रवृत्ति होती है। दो में जो दूसरों के लिए प्रवृत्ति होती है वो चेतन है और अपने लिए प्रवृत्ति है वो जड़ है। अपने लिए जो प्रवृत्ति होती है कि मेरे को सुख मिलेंगे, मेरे को शांति मिलेगी, मेरा मान होगा, मेरा आदर होगा, मेरी प्रसिद्धि होगी, मेरे को लोग अच्छा समझेंगे, ये पतन की बात है। और दूसरों का हित होगा, दूसरों का भला होगा, दूसरों की उन्नति होगी, दूसरों का हित होगा, दूसरों की प्रशंसा होगी, दूसरों का आदर होगा, सत्कार होगा, ये चेतनता है। ये दो प्रवृत्ति है, दो में प्रवृत्ति ये चीज सबसे ऊंची है। समझे आवे चाहे ना आवे, विचार करने से ये समझ में आती है। अचानक तो ये बात आती है कि अपना ठीक है, हमारा स्वार्थ है वो ठीक है, हमारा लोभ सिद्ध है वो अच्छी बात है, हमारे ऊपर तो मिला वो ठीक है, यह आती है। आज जड़ता की बात है, पतन की बात है, उत्थान की बात नहीं है। उत्थान की बात यह दिखती है कि अपना स्वार्थ की बात ही उत्थान की है, ऐसा दिखता ऊंधा दिखता। अपने उत्थान की बात बढ़िया नहीं है, अपने उत्थान में पतन है अपना, दूसरे उत्थान में अपना उन्नति है, अपना लाभ है, अपना हित है। पर ये बात दिखती नहीं है, दिख रहे अपना स्वार्थ हो जाए, अपना मान हो जाए, अपना आदर हो जाए, अपने ठीक हो जाए, अपने सुख मिल जाए, अपनी प्रशंसा हो जाए, अपना संसार में ज्यादा नाम हो, हमारी प्रशंसा हो, ये सुविधाएं दिखती है। ये दिखती है अज्ञान से, अज्ञान से उसका दिखता है। जैसी चीज नहीं करिए उदी दिखती है। और वास्तव में ऊंची चीज ये है कि दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो, जिसमें लाभ होता है ज्यादा, और अपना है तो अपनी उन्नति में नुकसान होता है अपना। ये बात देखने में आती है प्रत्यक्ष। जितना अपना हित चाहेंगे उतना हित होगा, अपना लाभ दिखता उसमें हानि होगी, और अपनी हानि दिखती है दूसरों का लाभ दिखता है उनमें अपनी उन्नति है। ये दिखे चाहे ना दिखे, सिद्धांत ये है। दूसरों के हित में हमारा हित है, वो हमारे हित में दूसरों का हित नहीं है। हमारे हित में संकुच होती होती होती बहुत छोटे हो जाएंगे, ये दूसरों के हित में बहुत बड़े हो जाएंगे। हम विकसित हो जाएगा, हमारा जीवन विकास में हो जाएगा, दूसरों का हितवा हो जाएगा, और अपने हितवा देखने का देते देते बहुत छोटा छोटा हो जाएगा मस्जिद, तो छोटी प्रवृत्ति हो जाएगी। और आप बता दीजिए, आप दुख आता रहे दुख, दूसरों के हित में हमारा कल्याण होगा, हमारा व्यापक होगा, सबका हित होगा, सबके हित में हमारा हित होगा, क्या सबके हित में हमारा हित है। अपनी प्रवृत्ति में अपना हित हो तो ये कुत्ता में भी है, कुत्ता भी एक बास में दूसरे बास का रहने वाला है, आपस में कटपट हो रही होगी, और जता काटने दौड़ते और अपना हित चाहते हैं। तो अपना हित चाहना तो कुत्ते में भी है, फूर में भी है, गधों में भी है, ऊंट में भी है, नीचे नीचे ऊंट जो कहे गए पठवन में चार फूकर कूकर ऊंट खर बड़ पशुवन में चार तुलसी हरि भक्ति बिना ये यही नजार भगवान की भक्ति बिना सब नजार ऐसे ही है। फूकर कूकर ऊंट खर ऐसे ही नजार है बिना भक्ति बिना बिल्कुल मूर्खता है। अपने हित में तुम सोचते अपना हित हो जाओ अपनी महिमा हो जाओ अपनी महिमा हो जाओ इससे अपना नुकसान होता है प्रत्यक्ष बात है पर वो दिखता नहीं। अपने जितना छोटा होगा उतना अपना उन्नति होगी अपने उद्धार होगा संसार में उसकी विशेष प्रशंसा होगी संसार में उसका विशेष आदर होगा संसार में उसको विशेषता से मानेंगे लोग जो अपना मानते हैं उसको निर्धारण करना शुरू कर देंगे। ब्राह्मण मानते हैं हम बड़े हैं हम बड़े होते हुए छोटे हो गए या साधु मानते हैं हम बड़े हो गए तो बड़े होते हुए छोटे हो गए यार आज इनका विशेष आदर नहीं है आदर है दिखता नहीं फिर हम छोटे हैं भाई हमने हम शांति हमें शांति होती से हमें पता नहीं हम नहीं जानते भाई हम तो अपने साधन है घर रोटी मिल जाए बस राम राम करते हैं लोगों में बड़े महत्व हो जाएगा लोगों अंतर्गत भीतर में विशेष हो जाएगी विशेष आदर हो जाएगा। तो अपने छोटे होते होते होते बहुत छोटे हो जाए बहुत छोटे और अपने विकास होते होते बहुत विकास हो जाएगा प्रत्यक्ष बात होगी ये बात सोरे दिखने लग जाएगी एकदम आप देखो तो सोरे दिखेगी परंतु लाचाल ऐसी है अपने अपने प्रशंसा हो अपना नशा है अपने ठीक रहे बैठी हो जाएंगे आप दुनिया में बैठी हो जाएंगे साथ निकल समय निकल हो जाएंगे तो विकास होता है दूसरों के विकास में अपना विकास होता है अपनी महिमा दूसरों की महिमा में अपनी विशेष महिमा होती है अपनी उन्नति में विशेष उन्नति नहीं होती है। इस वास्ते सर्वे ही भगवान तो सुनेगा सर्वे संतु निरामया सर्वे कल्याणी पश्यंतु मां कश्चित दुर्भाग वेद किसी दुख हो गए ऐसा भाव होते ही उदार भाव आ जाए विकास हो जाएगा एकदम स्वयं स्वयं का विकास दिखेगा प्रत्यक्ष में स्वयं का पतन दिखता है विकास में हमारा काम ठीक हो चाहे दूसरे दुख पावे कृष्ण पावे हमारा काम ठीक हो तो ये तो तुझ बात हर एक में है कुत्तों में है गधों में है भाई भैंसों में है ऊंटों में है जगह है ये आप देखो तो बच्चे दिखेगा ये एकदम दिखने लगेगा वो थोड़ा दिखेगा वो बुद्धि जब छोटी होती है विकास नहीं होता तो उसमें से नहीं था ये बढ़िया ये बढ़िया ये बढ़िया है ये घटिया है छोटे बात है ये दूसरों के हित में नजर होते हैं उसका कल्याण होता है सर्वभूत हित रहता सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में जो गत होते हैं वास्तव में उनका हित होता है वे महात्मा होते हैं वे संत होते हैं श्रद्धेय होते हैं और हमारे हित में रहते हैं ये कुत्तों में गधों में भी है नीचे नीचे प्राणियों में ये आप देखोगे ये मनुष्य में देख लो पति बात है आप देखो तो सब दिखेगा सब देखो ध्यान देगा देखो ठीक है असल ये दिखेगी अपनी बात ठीक दिखेगी पर ठीक विचार कर देखो तो और बढ़ते चले जाएंगे ऊंचे होते ही चले जाएंगे परमात्मा है क्या है, सबके हित में ही रहता है, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में रहते हैं, इस बात से सब प्राणी उसके हित में रहते हैं। जो अपने हित में रहते हैं उसे दूसरे हित नहीं करते, दूसरा हित नहीं करते। सिद्धांत है इस वजह से सबके सुख में अपना सुख रहे, सबके हित में अपना हित रहे, सब कल्याण में अपना कल्याण रहे, सबके अच्छे बात में हमारे अच्छा रहे, तो हमारी उन्नति होती चलिए, उन्नति हो जाए। साधु होकर के ब्राह्मण होकर के हम छोटे हो जाते, ऊंचा पद है, ऊंचा स्थान है, उसको लेकर के नीचे हो जाते। इस वास्ते हरेक भाई के लिए उन्नति बात यह है कि सबको सुख हो, सबको सुख चाहे। माँ का सबसे ज्यादा आदर है, कार्य माँ हित चाहती है, पर उसमें है पक्षपात, अपने बेटे का जित हित चाहती है, जितना दूसरे नहीं चाहती, इस वास्ते वो तुच्छ हो जाती है। पर अपने बच्चे का हित चाहने से उसका दर्जा ऊंचा, माँ का दर्जा ऊंचा है। अपने व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा दूसरे का सुख ज्यादा किया, इतने अंश में वो बड़ी हो जाती है, परंतु अपने सुख मिर्ची हो जाती है। इसी तरह से सबका हित में चाहे सर्वभूत तीर्थ प्रभु साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो सब के हित में रहते हैं, तो सब लोगों को सुख ज्यादा मानते हैं। प्रत्यक्ष बात है, एकदम इधर उधर बोली बात नहीं है, ऐसी बात है। पहले करके देख लो, एक आदमी अपन करके देख लो, अपना हित में सब, अपना हित नहीं तो समय थे, तो समय थे सर्वभूत हित रहता, पर हित सर्व नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अनि भाई, पर हित बस दिन के मन माही, दिन का जंगल सुनाई, पर हित बस दिन के मनवाही, तिन का जग दुर्लभ कसुलाई, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन अधिमाई। दूसरे हित जो मन में बसता है उतना ही मोह हित से होता है, सबका सब बोल जाए, सब आदर करना ही जाते, अनजान आदर करना ही सोचे, स्वाभाविक होता है, क्योंकि वे उनसे होते हैं, स्वार्थ से उनसे नहीं होता आदमी, स्वार्थ से गिर जाता है, पतित हो जाता है, स्वभाव से देखता साफ, दिखता ठीक तरह, ठीक तरह से दिखता है, अच्छी तरह से विचार होता है, त्याग होता है, तब त्याग और क्या है, अपने अभिमान का त्याग है, अपने ऊंचापन का त्याग है, अपने में श्रेष्ठता का त्याग है, ये त्याग होने से ऊंचा हो जाओ, हृदय में ऊंचा हो जाए, हृदय में ऊंचा मानने लग जाए दुनिया, जैसे हृदय में साधारण भाव है, उन ढेर मानने लग जाए, आदर करने लग जाए, बहुत बहुत देखता नहीं उसमें ऊंचा पड़ा दिखता नहीं है, पर उठते के बीच में ऊंचा पड़ा जैसे जाता है, उसमें दिखता एकदम दिखता है, उदार भाव हो जितना उदार भाव, हित का भाव, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित जिस मन जिसके मन माही, पर हित बस जिनके मन माही, तिजगा जग दुर्लभ कसुनाई, उसे लिए दुर्लभ होगी सब शुरू होती चीज, प्रत्यक्ष बात है, ठगाई हो जाती है, ठगाई हो जाती है, ऊंचा मान करके ठगाई होती है, तुम में परंतु दिखती नहीं, एकदम बड़ी बात दिखती है यू, पर वो तो बुझ जाती है एकदम, दूसरों का हित में आ जाते हैं, ऊंची बढ़ती जाएगी, नीची होगी नहीं, सही ऊंच बढ़ जाएगी, सबके हृदय में उच्च भाव होते ही चला जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, जितना हित होगा उतने से हित में हित होगा, और पर हित सही से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मनमाई, बार बार बार बार आप पर हित बस जिनके मनमाई, जिनके मन में दूसरे का हित निवास करता है, तिनका दुर्लभ खजुरा है, कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी, सब सीधे सामने आ गई, छोड़े छोड़े होगी, एकदम सच्ची बात है। मैंने देखी बहुत बहुत बड़ी है छोटी तक सब देखी है मैंने, बात तुम्हारे आती है बिल्कुल, इस वास्ते सदैव दूसरों के हित चाहिए, दूसरों का कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसी जिनके मन में रहती है सब उदास हो जाते हैं, सब कल्याण हो जाते हैं, क्योंकि आप सब अपना बेहतर सुख चाहते हैं, अपना हित उनके संग रही है, उन संग से अपना हित हो रहा है, जो स्वार्थी उनके हित हमारा हित कैसा होगा, अपने स्वार्थ में ज्यादा रस जाने से अपना हित कैसे होगा, अपने हित के लिए बड़ा नीचे से काम करना पड़ेगा, बड़े महन तो होते होते छोटे हो जाएंगे, छोटे होते होते ऐसे हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज जागने की बड़ी मुश्किल हो जाएगी, त्यागनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और जिसका भाव उदार होता उसको कोई चिंता नहीं थी, उसे चिंता ही नहीं थी, भाव होता है तो उदार भाव होता है, उदार भाव उन्नत होते सदे, सबकी उदार इच्छा हो, सबकी उन्नति इच्छा हो, अपने गुरु का आदर करने से सब जगह आदर होता है, चाहे अपने गुरु का तिरस्कार करने से सब जगह तिरस्कार होता है, यही बात धरती दिखती नहीं, विस्तार से प्रत्येक दिखती है, एकदम दिखती है, पर विचार से दिखती है, विचार नहीं दी, मेरे विचार को ठीक ठीक दिए गए, हमारा हित हो जाए वो बढ़िया है, इस वास्ते प्राप्त बंदी मामे वो सर्वभूत हित रता, थे प्राप्त बंदी मामे वो सर्वभूत हित रता, संपूर्ण के हित में जिसकी प्रीति है वे मेरे को प्राप्त होते हैं, भगवान को मेरे को प्यारे प्यारे रहते हैं, वो तो सबके हित में है, अपने हित है ना, मुझे कोई प्यार नहीं लगता, कहीं देख लो आप प्रत्यक्ष देख लो, ये वाला मैं प्रत्यक्ष दिखता है वास्तव में ऐसी वृत्ति से दिखता नहीं, छोटे हो जाएंगे एकदम, तो पर हित सही से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित सही से धर्म नहीं भाई, एकदम जोड़ी बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत बात है, एकदम एकदम ठकी बात है, इस वास्ते अपना हित चाहे तो सबका हित करो, सबका हित करो, अपना हित होगा, विशेष हित होगा अपना, हमें पहले त्याग करना पड़ता है, त्याग करने से त्याग शांति निरंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति होती है, त्याग शांति निरंतरम, राग से पतन होता है, इस वास्ते आसक्ति वाले पुरुष को कोई नजीक नहीं मानता, घर में भी राग रह जाए, घर में भी राग रह जाए, माँ के पास पढ़ने लग जाएगा, माँ के पास भी और क्या कहते हैं। घर में माँ के पुत्र आदर नहीं होता, त्यागी होने से देता है। मैंने कहे दो रोड दो छोरा है, एक छोरा सुबह पाले शाम को पाएगा और एक दिन भर चलता है, तो पहली रोटी उसको देगी माँ अपने ये अमार उठ जाएगा तो शाम तो खबर तो मांगता है ठहर जा ठहर जा माँ अपन रोटी उठती ठहर जा सुते सुते ऐसा असर पड़ता है सब पर, दूसरों पर पड़ता है, माँ पर पड़ता है, सब पर पड़ता है। इस वास्ते दूसरों का हित चाहना चाहिए, दूसरों को भला कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का करो कल्याण कैसे हो। अपने व्यक्तिगत तो तुच्छ होता हमारा, ये बिना समझाए कुत्ते की समझ में आता है, गधे की समझ में आता है। एक खुदा करे उसे वो दूसरी खुदा रहे वो छोड़ दे उठ प्रत्येक बात है, वो दूसरा हित करने वाले स्वभाव ही करते हैं। सर्वभूत हित प्राणी मात्र छोटे छोटे प्राणियों को हित करे कि देश में एक बात आई मैंने सुनी है, वो समय का बड़ा ख्याल रखते हैं। एक वो अध्यापक था ऊंचा सबको पढ़ाने वाला, वो देरी हो गई तो उन्हें पूछा भाई मैं देरी हो गई, जाकर माफी मांगी कि मेरे को माफ करना आज मेरी देरी हो गई। पूछा क्यों हुई कि एक शोर का बच्चा नाली में पड़ गया, नाली ऐसी छोटी एक बनाई हुई, पानी बहता था और शोर का बच्चा उल्टा पड़ गया, उसमें उल्टा पड़ गया तो पानी पड़ गया नाक में, कहेगा उसका शरीर सकता नहीं इधर उधर निकलता नहीं, शोर होता है कर रहा होता है शरीर कर रहा होता है ये उधर दिखता नहीं, तो उसमें नाली में फिर नरम हो तो ही निकलता, तो उसको निकालने में हमारे देरी होगी। आता था बीच में तो बड़ा उपकार किया आपने, उसने उपकार किया ना, इस वास्ते आप देंगे तो उपकार में उपकार वास्ते दुनिया शोभा थी, उपकार में आप लगे उपकार में आप कसर हुई है, मैंने उपकार में लगा, मैं चित्त में शांति रखता था तो अगर वो तो वैसे ही छोड़ जाता तो मेरे बार बार उसकी याद आती स्मृति रहती बारी बार, अरे भाई भाई क्या दशा हुई, भाई क्या दशा हुई, तो मेरे मन को मैं खुशी करने के लिए मैं तो किया, दूसरे को सुख देने किया, मेरे अक्षु का आनंद के लिए, नहीं तो बार बार याद आ रहा था। तो बार बार नहीं याद है करूँ नहीं करवा दू, एक जन्म आफत छूट गया हमारी, मैं तो हमने आफत मिटाई, अब ऐसी आफत मिटावे वो आदमी बड़ा हो जाता है, ये आफत होती है उसे दूसरा दू पाता देख रहे उपेक्षा कर देना, ऐसी बात है। हमारे सामने कोई दुख का भागी न बने, गधा तूड़िया गधी के एक बच्चा हुआ जी वो बीमार हो गई, मेरे वास्ते साधु लेते हुए मनी जी थे अपने पाठ वाले, उन्हें वास्ते पानी में डोस लेता उसे गधे न पावे, गधे ने पवे ऊपर माथे पर जा रही टूट गया भाग गया, शायद कोई समझ नहीं लोग भी समझते हैं तो, परंतु वो बात बड़ी है, इस बात है नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 22 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।